Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Uzasadnienie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z października 2020 roku opublikowano na stronie Trybunału. Zakończyły się tajne ćwiczenia wojskowe o kryptonimie Zima. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oddał hołd ofiarom Holokaustu. Prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu nie jest wystarczające dla dopuszczalności pozbawienia życia człowieka w okresie prenatalnym. Samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka wadami ma charakter eugeniczny. Tak wynika z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Pisemne uzasadnienie do wyroku z października 2020 roku opublikowano dziś na stronie Trybunału. Uczestnicy protestu zwołanego po jego publikacji ruszyli w stolicy sprzed siedziby Trybunału w kierunku siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Demonstranci wznoszą antyrządowe i antypolicyjne okrzyki. Podobne manifestacje odbywają się też w innych miastach. Kadra dowódcza polskiego wojska zakończyła tajne ćwiczenie o kryptonimie Zima. W końcowej fazie manewrów wzięli udział prezydent Andrzej Duda oraz minister obrony Mariusz Błaszczak. Obaj politycy musieli podejmować w ramach ćwiczeń ważne decyzje polityczno-obronne. To były ćwiczenia sztabowe o klauzuli ściśle tajne, powiedział prezydent Duda po zakończeniu manewrów. Ćwiczenia, które było prowadzone na przestrzeni ostatnich tygodni, a do którego przygotowania zajęły dosyć długi czas, ale było to największe ćwiczenie sztabowe, jakie było robione w naszym kraju. Chyba po 89 roku, panie ministrze, nigdy nie było większego ćwiczenia. Wyłącznie na planach, na symulacjach przetestowano wszystkie procedury, które dotyczą strategicznej obrony kraju. Minister obrony Mariusz Błaszczak dodał, że ćwiczenie było sprawdzianem dla nowoczesnego sprzętu, jakie polskie wojsko zakupiło niedawno. Sprawdziliśmy użyteczność, sprawdziliśmy zdolności, jakie ma sprzęt zamówiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Myślę tu o systemie Patriot, o rakietach HIMARS i samolotach F-35. Ćwiczenie Zima odbywało się na terenie Akademii Sztuki Wojennej. Wzięło w nim udział kilka tysięcy oficerów. Konieczne jest podtrzymywanie pamięci o Holokauście oraz miejscach takich jak Auschwitz, powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych zaznaczył, że głoszenie prawdy o zagładzie młodym pokoleniom to jedyna droga do świadomego i pokojowego współistnienia społeczeństw i narodów. Minister Czarnek podkreślił też znaczenie przywracania pamięci o ofiarach nazistowskich Niemiec. Kiedy upamiętniamy ofiary Shoah i oddajemy im hołd, dokonujemy w pewnym sensie ponownego aktu oporu wobec idei nazistowskiej, przywracając imiona tym, których istnienie miało zostać na zawsze zatarte. Jako minister edukacji dokładam starań, aby młode pokolenie Polaków rozumiało wagę tych obowiązków. W polskich szkołach tematyka Holokaustu realizowana jest na wszystkich etapach edukacji. 27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ustanowiono go w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oddał hołd ofiarom Holokaustu. W oświadczeniu wydanym z okazji Międzynarodowego Dnia Holokaustu amerykański prezydent stwierdził, że źródłem tej tragedii były doktryny podziałów i nienawiści. Biden zaapelował, żeby nigdy nie zapomnieć o ofiarach Holokaustu. W opublikowanym przez Biały Dom oświadczeniu Joe Biden napisał, że wraz z innymi narodami Amerykanie oddają hołd 6 milionom Żydów, jak również Romom, Słowianom, niepełnosprawnym, osobom LGBT i innym, którzy zostali zamordowani przez nazistów i ich kolaborantów. Nie możemy zapomnieć o wydarzeniach w Europie ani bagatelizować horroru, jakiemu zostali poddani nasi bliźni za sprawą doktryn nienawiści i podziałów, stwierdził. Biden wyraził przekonanie, że Holokaust nie był przypadkowym zdarzeniem, ale konsekwencją wprowadzania przez wiele rządów na świecie praw, zasad i praktyk opartych na nienawiści i dehumanizujących całe grupy społeczne. Milczenie oznacza współudział, stwierdził prezydent USA. Wyraził też przekonanie, że pamięć o ofiarach, bohaterach i lekcjach z Holokaustu jest tym ważniejsza, że osoby negujące i minimalizujące Holokaust są coraz głośniejsze w debacie publicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. Złoto biatlonowych Mistrzostw Europy na dzień dobry zdobyła Monika Hojnisz-Staręga. Panie biegały dziś w dusznikach z dreju na 15 km, a panowie na 20. Niestety nasi reprezentanci nie mogą pochwalić się aż tak dobrym wynikiem jak pani Monika. Najlepszy z naszych biatlonistów, Grzegorz Guzik, na mecie zameldował się na 40. miejscu. Bieg indywidualny zawsze taki dość ciężki psychicznie do udźwignięcia, bo tutaj chodzi głównie o to strzelanie, żeby ono wyszło. Żeby naprawdę dobrze strzelić na tych zawodach. Prawie dobrze. Zaczęło się naprawdę bardzo fajnie. Potem troszkę dużo, 3 rundy karne. Biegowo, no cóż, musimy zobaczyć na wynikach. Natomiast fizycznie, wiadomo, już tych startów troszeczkę w tym roku jest, więc daje się to odczuć. Natomiast myślę, że damy radę jeszcze troszkę pobiegać. Oby tych sił wystarczyło przynajmniej do Mistrzostw Świata, które od 9 lutego w słoweńskiej Pokljuce. Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali we własnej hali z ukraińskim Dnipro Dniepr 74-71 w pierwszym spotkaniu grupy E Pucharu Europy FIBA. W piątek drugi i ostatni grupowy mecz Anwilu. Rywalem będzie szwajcarski Fribourg Olympic. We Włocławku odbywa się turniej nie tylko grupy E, ale również grupy C, w której występuje Stal Ostrów Wielkopolski. Do 1/8 finału awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej z 6 grup i 4 drużyny z trzecich miejsc. Ekstraklasa wraca już w piątek. Pogoda naszym rozgrywkom wracającym rekordowo wcześniej ma nie być straszna, o czym przekonuje Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA. Nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o rozegranie meczów, które są zaplanowane na 15. kolejkę. Każdy klub został wyposażony w taką matę ochronną, gdzie może ją stosować przed właśnie w sytuacji, kiedy są niedobre warunki atmosferyczne, czy to jest dużo deszczu, czy pada śnieg, więc wydaje się, że nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Takim zagrożeniem, które może się zdarzyć, to jest to, że bezpośrednio przy samym spotkaniu spadnie pół metra śniegu, no i to może spowodować tylko przełożenie meczów. No, jeżeli do czegoś takiego nie dojdzie, to powinniśmy grać i nie powinno być żadnych problemów. Tymczasem ciekawostka z Poznania. Piotr Rutkowski został większościowym udziałowcem Lecha. Mniejszościowy pakiet otrzymała jego siostra, Maja. Przez ostatnich 15 lat właścicielem klubu był ich ojciec, Jacek. La Familia? Ciekawie ma wyglądać zarządzanie klubem. Na czele spółki stanie teraz dwóch prezesów. Kierujący Lechem od dawna Karol Klimczak ma odpowiadać za bieżące funkcjonowanie oraz biznesowy rozwój kolejorza. Piotr Rutkowski zaś jako prezes właściciel ma nadzorować obszar sportowy i wytyczać strategiczne kierunki rozwoju. W tym meczu było wszystko. Piękno, sportu w najczystszej postaci. W pierwszym z ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Dania po dogrywce i rzutach karnych pokonała gospodarza, Egipt. Pozostałe mecze trwają. Wyniki w sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, a na wschodzie także mglisto. Będzie padać śnieg, na zachodzie także deszcz ze śniegiem. Od minus 3 stopni na wschodzie do 0 i plus 2 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Eletta Cappuccino. Teraz taniej o 500 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Więc szanowny półredaktorze, audycja krótka, więc ja krótko liczę, że dziś będzie bardziej muzycznie niż w poniedziałek. Choć do wyborów gościa nie mam nic, ale żona słucha i pasuje nóżkę rozruszać. Zawsze to jakiś ruch. Liczę na więcej harmonijnych tonów i nudze opersów. No i o a. Czy płyta Antoniego już jest? Kończę i przechodzę na odbiór. Pozdrawiam, Stefan Mielec, gdzie śnieg znika jak polędwica w stanie wojennym. Tyle stały słuchacz na dobry początek, a ja przypomnę, że skoro 9 minut po 21 środy, klub folkowy. Maria Newe, Maria Newe, Maria Newe, Maria Newe. O, to tyle na dobry początek. Grunt to dobrze rozpocząć, a potem jakoś już idzie samo. Jeśli chodzi o maile, które do nas przychodzą, to przychodzą, pojawiają się w skrzynce o adresie wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl, a państwo preferują jednak, tak mi się wydaje, klub folkowy, taki profil na Facebooku. Tam całkiem ożywiona dyskusja klubowa. Pan Stefan zadał parę pytań. Państwo też pytają pana Stefana, czy ktoś go w ogóle zna, bo jego maile często pojawiają się na antenach różnych radiofonii. Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie ufać już nie można faktom i nie zdziwiłbym się, gdyby pan Stefan nie pochodził z Mielca i w ogóle nie miał na imię Stefan, tylko jakoś inaczej. Nie znam pana Stefana, ale tyle już nocy i tyle wieczorów spędziliśmy razem, że traktuję go jak brata. Stały słuchacz, zresztą, jak sądzę, nie jedyny. Pan Stefan parę pytań zadał, ja też będę miał dla państwa parę, bo dzisiaj konkurs. W każdym razie, jeśli chodzi o początek, Ladysmith Black Mambazo, grupa znana, zuluska z Ladysmith, miejscowości z RPA, natomiast solista to Oliver Tuku Mutukudzi, artysta z Zimbabwe. Wydawać by się mogło, że bardzo podobne i przyjazne narody, wszelako Zimbabwe powstało w wyniku niezgody na Zulusów. Żeby temat szybciutko rozwinąć, powiem, że w armii Zulusa Taki doszło do buntu i część z jego żołnierzy nie zgodziła się na terror i na krwawe metody, jakimi wódz zachęcał do dyscypliny. W związku z tym odłączyli się, doszło do bitwy pod Blackfontein, tak mi się wydaje, i w wyniku tej bitwy Zimbabwe, późniejsze Zimbabwe, uzyskało niezależność od Zulusów przynajmniej. To na dobry początek, takie spotkanie, a teraz proszę nadstawiać ucha, bo to będzie utwór w pewnym sensie zagadka, w zasadzie na pewno zagadka, Bundu Boys i temat, o który będę za chwilę pytał. proszę, nie przebiję pana Stefana, pisze kolejny słuchacz, i nie będę licytował się ze stałym słuchaczem, którego serdecznie pozdrawiam, lecz nadmienię, że mimo mojego niezbyt częstego odzywania się jestem stałym i wiernym słuchaczem klubu folkowego i osobliwości muzycznych. Tak pisze pan Radek, a pan Paweł z Radomska twierdzi, że czas już otworzyć wielkie podwoje wahadłowe, obrotowe, te obracające się w prawo, w lewo i prosto, czyli wrota klubu folkowego. My wchodzimy, zasiadamy wygodnie. No właśnie, pan Paweł z Radomska otwiera, a my już w środku. I to my dzisiaj jego witamy. Mówiłem o tym, że to utwór Zagadka, ale państwo już na profilu Klub Folkowy dali tyle odpowiedzi prawidłowych, że wycofuje się z tego pomysłu. Oczywiście to Ring of Fire i Johnny Cash. W zeszłym tygodniu utwór poświęcony tej postaci zabrzmiał dzięki Emeraldowi ze Szczecina i pan Leszek, lider tej formacji, postanowił z tego powodu ufundować nagrodę. Pytanie okazało się zbyt trudne w naszym konkursie. Obiecałem, że powrócimy do konkursu dzisiaj. No i nie będę pytał ani o Paprykarz Szczeciński, ani o utwór Johnny Cash'a w wykonaniu Bundu Boys z Zimbabwe. Właśnie. A spytam się, czy na przykład o Jan Sebastian Bach bywał w Szczecinie. Takie to pytania, a odpowiedzi proszę słać na adres wojciech.osowski@radiopisaneraz.pl. A teraz już do Szczecina. Zaśnieżonego zabiera nas Emerald. Tylko daj mi znak. Emerald Szczecin i ponawiam pytanie, czy Jan Sebastian Bach bywał w Szczecinie? Jan Sebastian Bach między innymi na piechotę szedł 2 tygodnie do Lubeki, by posłuchać kolegi Buxtehudego. W związku z tym miewał czasami dziwne pomysły. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl to dla wszystkich tych, którzy chcieliby przytulić płytę Emeralda. To już za nami, a mówiłem o bitwie nad Czarną Wodą w Zimbabwe i przy bitewnym zdjęciu pozostajemy Battlefield Band, czyli grupa, która założyła się i mieszkała w czasie studiów w wynajętym mieszkanku w dzielnicy Glasgow. Battlefield Band. Przepraszam, Battlefield, tak ta dzielnica się nazywa. Battlefield Band i o, taki oto utworek. Young Charlie's face had done a piece, his teacher moo a thraw. Holly blasting sight for bastard, white the worst that any saw. Healing Geordie's at your tail, with drum and Perth and off and run away, and run away. Whenever you saw the bonnets blue, didn't pay the tar withdraw. A whisper needed you to steep, perhaps you needed 12. General Huskrat, Battle Buskrat, Rider Warriors all. Holly whip and Spotty crossed the bar as fast as he could go. Healing Geordie's at your tail, with drum and Perth and off and run away, and run away. I came but just a word to say, and you would hear it all. We came to charge with sword and torch and need hand to fall. But we can do no good the tunes on a face at all. We could not believe the truth that ye had left us all. Healing Geordie's at your tail, but drum and Perth and off and run away. Bidin believed his angel, your brave back he saw. Holly bastard rattle, foreign cat had neither pluck nor paw. We didn't ken, but ye were men, wha fight for foreign law. Ye fill your wame with bros, it tame, it fits you best of all. Healing Geordie's at your tail, with drum and Perth and daw. The very frown o' healing loon had got to drop the jaw. Half the face, oh what disgrace, and second southern maw. The very gleam o' healing flame, it put you in a thaw. Hey, back and kiss your daddy's miss, your name that coward saw. Healing Geordie's at your tail, with drum and Perth and daw. Up and scour a waw, Holly, up and scour a waw. The healing dirk is at your throat, and that's the healing law. Healing Geordie's at your tail, with drum and Perth and all. Had ye but stayed with ladies maid, an hour or maybe twa, your bacon bout and bastard snout, ye might have saved them all. To było Battlefield Band. Państwo uważają, że to podobne do szanty, ale myślę, że tym tropem pójść możemy i być może kolejne wydanie będzie poświęcone właśnie takiej morskiej muzyce. Taki mam pomysł, taka koncepcja. Ale tymczasem, skoro już jesteśmy na wyspach, Celtic Woman, czyli grupa śpiewających celtyckich, irlandzkich, szkockich koleżanek, które są odpowiednikiem naszego męskiego grania. W zeszłym roku bodajże, czy w ogóle? Ach nie, w 2010 roku sprzedały 6 milionów płyt na całym świecie, a zatem jest to naprawdę poważne wydarzenie. Mówię tutaj o tym dlatego, że zaprosiły na kolejne tournée młodą 16-letnią zaledwie dziewczynę, która wygrała talent show w Szkocji i zaśpiewała Fields of Gold. Pierwszy temat z Zimbabwe był autorstwa Johnny'ego Cash'a. To brzmi nie jak szanta, ale jak tradycyjna angielska ballada, ale napisał ją Sting. Przyznam się, że nie jestem takim ekspertem w sprawach Stinga, jak stingolog, nasz kolega Marcin Kedryński. W związku z tym naprawdę zdziwiłem się, gdy dowiedziałem się, że nie jest to temat tradycyjny. Ale jeszcze troszkę znając moją słabość do muzyki z wysp, państwo pewnie machnęli już ręką, odnalazłem w internecie coś, czego szukałem przez lata. Otóż w latach 80. byłem w Wielkiej Brytanii i nawiązałem kontakt pocztowy z pewną grupą, która przysłała mi kasetę. I o ile dobrze wiem, poza tą kasetą nie utrwaliła więcej swojej sztuki. sztuki, a uważam ją za jedną z najlepszych, najsprawniejszych no i najbardziej przekonujących grup muzycznych grających taki właśnie tradycyjny folk. Nazywają się After Hours, jest to trio z Irlandii i tyle o nich wiem. Down beside me, I mean no harm. Sit down beside me, this new tune to learn. Here are three guineas, your mommy to pay. If you lay by your yarn till the next market day. Well, the maid, she sat down, the grass, it was green. Day was the fairest that ever she'd seen. Look in your eye, beats the morning in May. I could lay by me yarn till the next market day. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, this new tune to learn. Here are three guineas your mommy to pay. If you lay by your yarn till the next market day. So this maid, she's gone home, and the words that he'd sang, the air that he played her still rang in her head. She said, I'll go find him by land or by sea. Call the next market day. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, this new tune to learn. Here are three guineas your mommy to pay. If you lay by your yarn till the next market day. With a young man along the highway, and it caused this young damsel to tarry into the rain. Sit down beside me, I mean you no harm. Sit down beside me, this new tune to learn. Here are three guineas your mommy to pay. If you lay by your yarn till the next market day. Taka to sentymentalna muzyka, która raduje serce półredaktora. A teraz powracamy do Ladysmith Black Mambazo. Albert Kuwezin założył Hunhurtu, zespół jak najbardziej ludowy, znany na całym świecie, ale potem porzucił własne dziecko i odszedł w kierunku muzyki folk rockowej. To pierwsze skojarzenie, gdy mówimy o Machlachtinim. A drugie to chyba z Józefem Haydnem. O, długo w pamięci szukałem, bo to odległe skojarzenie, ale Józef Haydn na początku swego pobytu w Wiedniu śpiewał w chórze, ale później z tego chóru został usunięty, jako że przechodził mutację i już nie miał chłopięcego głosu, w związku z tym popadł w nielichą nędzę. Jeśli chodzi o Mahlachtiniego, to artysta, który założył Ladysmith Black Mambazo wraz z Josephem Szabalalą, ale odszedł z tego zespołu, a to z tego powodu, że uwielbiał rum i cygara, jak Joseph Spence z wysp Bahama, co odbiło się na jego warunkach głosowych. Przyjechał do Johannesburga, nie było taniej knajpy, w której by nie występował. Był autorem niezliczonej ilości przebojów, które nagrywał na płytach. Prawdopodobnie, gdyby to czynił dzisiaj, byłby multimilionerem, ale w tamtych czasach nikt nie dbał o żadne prawa autorskie. Zarobił w sumie 5 funtów na wszystkich tych swoich kompozycjach. Często, gdy udawał się po należność, okazywało się, że wytwórnia już nie istnieje, zwinęła żagle, przeniosła się do innej dzielnicy. Mahlachtini miał również i swój wkład w kształt artystyczny dzieła, który za chwilę usłyszymy, bo towarzyszy mu Mahotela Quince. O Mahotela Quince i o nowym wkładzie za chwilę. Banana, banana, banana. Don't even crush me, oh. What you do, Mwawaya? What you do, Mwawaya? Banana, banana, banana. Don't even crush me, oh. What you do, Mwawaya? What you do, Mwawaya? Banana, banana, banana. Don't even crush me, oh. What you do, Mwawaya? What you do, Mwawaya? Lili selam lili seli, lili selam lili seli, lili selam lili seli, lili selam lili selam lili seli, lili selam lili seli, lili selam lili seli, lili selam. Lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili selam, lili sel pustyni, zwany przez miejscowych Indoda, czyli człowiek. To najwyższy komplement, jaki można przyznać artyście. Mahlachtini zakonserwował się i śpiewał do naprawdę poważnego wieku. Wielu artystów tworzących jego zespół odeszło przed nim, a on prawie do końca stał na czele tej formacji. Jeśli chodzi o zmiany, to Mahlachtini śpiewał, a śpiewało się wówczas w tych klubach od godziny 5 po południu przez cały wieczór do 5 nad ranem. No i głos się zdzierało. Mahlachtini w końcu zdenerwował się i powiedział, że ma tego dość i nie będzie brał całego ciężaru śpiewania na swoje barki, skoro tuż za nim pląsają trzy kobiety. Pląsają, ruszają się z lewej na prawą, w związku z tym, że są, to mogłyby wesprzeć go wokalnie. I tak tancerki zaczęły śpiewać, tworząc chórek. Ten chórek usamodzielnił się w pewnym momencie i trzy niewiasty wyjechały na tournée poza Johannesburg. Widziały piękne neony i urzeczone kolorytem spytały się, cóż znaczą napisy. Dowiedziały się, że to hotel albo motel. W związku z tym troszkę to zuluściły i wyszło Mahotela. No i żeby nie było tak po prostu, dodały do tego Queens i tak się nazwały. To był Mahlachtini i Mahotela Queens, które występowały w Polsce już na globalcie. To odpływa, a teraz kolejne spotkanie i Angelika Kidjo z Santaną. Słuchaliśmy już tego duetu, ale przypomnę, Angelika Kidjo z Beninu. Naima, Naima, No proszę, jeśli chodzi o nasz konkurs, to od razu śpieszę z pytaniem, aczkolwiek państwo podkopali moją pewność co do prawidłowości mojego sądu. Wydaje mi się, że Jan Sebastian Bach w Szczecinie nie bywał, ale pewność niektórych słuchaczy co do tego, że jest wręcz odwrotnie, troszkę ostudza mój zapał, by się przy mojej wersji upierać. Ale uznajmy ją za prawidłową i w zasadzie chyba jako pierwsza pani Jarnika z Gór Stołowych wyraziła takie przekonanie. Co do Bacha, nic mi nie wiadomo, żeby w Szczecinie bywał, ale bywa tam jego spuścizna na wielu galach i koncertach. Do pani Jarniki z Gór Stołowych płyta powędruje, tylko proszę o dokładniejszy adres. I no już powoli kończymy nasze spotkanie. Zapraszam na osobliwości muzyczne, tradycyjnie z niedzieli na poniedziałek o północy. A teraz, skoro już tak spokojnie i tak balladowo, celtycko, to z drugiej strony oceanu, jak się nazywa ta rzeka? Shenandoah. I o niej będzie to piosenka, ale wykonywana w sposób przepiękny przez Norweszkę. Sissel Kirkjebø. Oh, Shenandoah, I love you.